Mediamarktem. Teraz Mediamarkt. Kup Express Dynamica Plus marki De'Longhi z innowacyjnym systemem spieniania latekryma, kolorowym wyświetlaczem i 12 napojami do wyboru. A we własnej kuchni poczujesz się jak we włoskiej kawiarni. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witamy po godzinie 18:00. Tu program trzeci, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 24 dzień maja, dziś jest piątek, no i serwis. Jolanta Pawlak, Michał Przerwa. Liczenie strat po ulewach i pierwsze wypłaty zapomóg. O szczegółach mówił w trójce szef MSWiA. Jak być lepiej przygotowanym do poszukiwania zaginionych dzieci, o tym za chwilę. Czy radio ma duszę? O tym w Sopocie opowiada dzieciom nasza redakcyjna koleżanka Katarzyna Stopalczyk. Trwa ocena szkód po ulewnych opadach deszczu na południu Polski. Burzowy front przesuwa się na Ukrainę. Jak najszybciej zostaną uruchomione środki, którymi dysponuje resort, zapowiedział w trójce minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński. Docelowo doraźna pomoc w wysokości do 6 tysięcy złotych na najbardziej pilne potrzeby, zakup odzieży, żywienia, lekarstw są kierowane. Natomiast te kwoty wymagane do remontów czy nawet budowy nowych domów, to jest maksymalna kwota z ramienia ministerstwa do 200 tysięcy złotych. Po ocenie szkód, wycenie będą wypłacane w trybie ekstraordynaryjnym. Minister dodał na naszej antenie, że na terenach dotkniętych przez powódź mogą zostać zorganizowane tymczasowe lokale wyborcze, a decyzja w tej sprawie należy do Państwowej Komisji Wyborczej. Jest to możliwe. Ja wiem, że ludzie mają teraz w tej chwili, szczególnie na tych terenach dotkniętych powodzią, ważniejsze sprawy na głowie, ale są też obywatele, którzy mimo wszystko chcą w tych wyborach uczestniczyć i tutaj wszystkie szczegóły są po stronie PKW. Są takie możliwości, żeby te wybory się odbyły w tymczasowych, zabezpieczonych przez Państwową Komisję Wyborczą lokalach. Pomocy będą potrzebowali nie tylko ludzie, ale i psy z dwóch schronisk w Wadowicach Dolnych na Podkarpaciu i w Borku niedaleko Bochni w Małopolsce. Ich domy zostały zalane. Już wiadomo, że 10 zwierząt spośród 50 z tego drugiego schroniska znalazło nowy dom. To jest ten, kudłaty. Tak, kudłaty, jedyny kudłaty. Ale taki zaprzyjaźniony już szybko. Tak, ona jest dość łagodna. Na drugi dzień państwo zdecydowaliście jednak, że zostanie. Chyba pan żartuje, się w aucie rozpłakałam, powiedziałam do męża, że zostanie. Od razu jak? Tak, jak jechała do domu. Także to nie, to jak się weźmie, to już jest koniec. Agnieszka Szpar, prezes Fundacji Straż Obrony Praw Zwierząt. Jest mały plusik tej całej sytuacji, że ludzie się zakochują w tych psich mordkach i po prostu już nie wracają do nas. Miejmy nadzieję, że będzie ich dużo. Przygotowanie schronisk po powodzi do przyjęcia nowych psów wymaga sporo pracy, dlatego pracownicy apelują do ludzi dobrej woli o koce, kołdry, ręczniki, karmę, miski, smycze i drewno na odbudowę zalanych but. Zapisy dyrektywy o prawach autorskich stwarzają fundamentalne zagrożenie dla wolności wypowiedzi w internecie, tak mówi szef MSZ-u Jacek Czaputowicz. Dyrektywa, zwana też Akta 2, została dziś zaskarżona przez Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Szef dyplomacji dodaje, że szczególny niepokój Warszawy budzi przepis o filtrowaniu treści pod kątem praw autorskich w serwisach internetowych. Nawet wówczas, gdy nie zostało zgłoszone żadne naruszenie praw autorskich, w praktyce, naszym zdaniem, mechanizm ten może wymuszać stosowanie przez serwisy automatycznych algorytmów, które będą kontrolowały treści internetowe. Prowadzi to w naszym przekonaniu do wprowadzenia rozwiązań, które mają cechy cenzury prewencyjnej. Taka cenzura jest zakazana. Państwa Unii Europejskiej mają 2 lata na wdrożenie dyrektywy. Poza Polską nie poparły jej Holandia, Włochy, Finlandia i Luksemburg. By być lepiej przygotowanym do poszukiwania zaginionych dzieci, potrzebne są nowe narzędzia, mówią jednym głosem policjanci, strażacy, ratownicy i naukowcy. Trzeba skracać czas poszukiwań, mówi młodsza inspektor Małgorzata Puzio-Brody z Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji. Kwestia rozpoznania i wypytania rodziny czy bliskich na temat okoliczności zaginięcia, bo trochę inaczej to wygląda, jeżeli zaginie małe dziecko, to się po prostu zgubi rodzicom, którzy go nie pilnują. A co innego, jeżeli to jest, nie wiem, nastolatek i mamy informację od rodziny, że miał depresję, przeżył, że jest po próbie samobójczej. Błażej Busza, szef grupy poszukiwawczo-ratowniczej z Ostrowa Wielkopolskiego, jest współautorem aplikacji koordynującej poszukiwania Szukamy, Ratujemy. Aplikacja na telefony i cały panel koordynacyjny dla służb ratowniczych, dzięki którym widzą pozycje na żywo. Widzą miejsca, które zostały przeszukane i te, które wymagają przeszukania. Bo nie zawsze, wiadomo, człowiek może ominąć po prostu dany teren, ale dzięki temu wiemy, co zostało sprawdzone i co trzeba jeszcze raz przeszukać, aby odnaleźć tego zaginionego w danych sektorach. Jutro Dzień Dziecka Zaginionego. Czy radio ma duszę? O tym w Sopocie opowiada dzieciom nasza redakcyjna koleżanka Katarzyna Stopalczyk. To jeden z punktów programu 19. Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji. Dwa teatry.

die. Yeah, I'd rather have a dollar than a dime, than a dime. Daddy's gone down that crossroad track. If he can't make a dollar, then he ain't come back home. I'd rather have a dollar than a dime. Był Mark Knopfler. 12 minut po 18. Fundacja, proszę Państwa, dr Klaun w 18 miastach w całej Polsce organizuje Dzień Piękności i Radości dla Mam. Zatem manikur, maseczki, strzyżenie, a do tego masaż, zajęcia relaksacyjne. Z okazji Dnia Matki szpitalne sale zabaw dla dzieci zostały zamienione na salony piękności. Korzystałam z henny, na którą szłam bardzo długo, bo około pół roku. Zawsze było coś ważniejszego. To takie moje małe marzenie się spełniło. Niby taki banał, ale bardzo cieszy, bo bardzo fajnie jest zrobiona. Tak jak lubię. Z czego pani będzie chciała skorzystać dzisiaj? Z usług fryzjerskich. Ale fryzurka jest fajna. Tylko trzeba umyć. Masaż relaksacyjny. By było cudownie, ale wrócę do córki. Co mówią lekarze? Dużo przed nami, dużo operacji i rehabilitacji. Stopy skrajnie koślawe, bioderka zwichnięte, ogólnie stawy stałe. Po 10 miesięcy dopiero. To, że matka ma łzy w oczach, to przecież jest zupełnie naturalne. Trzeba się trzymać. Operacja się udała, to po prostu jestem zmęczona. Wiadomo, że mama zawsze daje z siebie wszystko. Urszula Hein, Fundacja dr Klaun. I obserwujemy, jak te mamy są zmartwione, są zmęczone, nie mają czasu zadbać o siebie. Rezygnują z własnych potrzeb po to, żeby każdą sekundę ofiarować swojemu choremu dziecku. Więc właśnie my przynosimy tego fryzjera, tą kosmetyczkę tutaj do szpitala, tutaj, gdzie są dzieci, tak żeby te mamy mogły przypomnieć sobie, jakie są piękne, mogły odpocząć, odetchnąć, naprawdę zrelaksować się na chwileczkę. Dostałam maseczkę i byłam uśpiona tą maseczką. Było trochę strachu. Jak się obudziłam, to trochę mnie noga bolała, ale nie za bardzo. Jak szpitale przyjmują taką akcję? No bo jednak tutaj są chorzy, tutaj się odbywają różne zabiegi. No jest to zamieszanie. Z tym nie ma kłopotu. Jesteśmy w stanie taki kącik zabaw na jeden dzień przeorganizować. Mariusz Mazurek, rzecznik szpitala dziecięcego przy ulicy Niekłańskiej w Warszawie. Żeby był właśnie gabinetem piękności. Teraz mamy Dzień Matki, ale jest wiele innych okazji. Oczywiście, w przyszłym tygodniu mamy dużą uroczystość związaną z Dniem Dziecka. A poza tym funkcja terapeutyczna, uśmiechu, takiego dobrego i pozytywnego nastawienia jest chyba nieoceniona. Zadzwoniła do nas dziewczyna z fundacji. Katarzyna Milkiewicz, fryzjerka. I żeśmy od razu nie zastanawiały się, podjęłyśmy decyzję, że idziemy i koniec. A na stałe gdzie pani pracuje? Pracujemy na drugim końcu Warszawy, w salonie. My akurat jesteśmy też mamami i też byłyśmy z dziećmi w szpitalu. Każda mama każdej mamie zawsze pomoże i kobiety muszą się wspierać i tyle. W tej akcji Dzień Piękności i Radości dla Mam naszymi partnerami są lokalne salony piękności, lokalni masażyści, nawet lokalne cukiernie, gdzieniegdzie podarowały nam słodkości. Chodzimy dla do windy, jedziemy do drugiego saloniku. To był oddział neurologii, a teraz jedziemy na ortopedię. Na oddział ortopedii, tak. Także to jest mnóstwo ludzi dobrej woli, którzy totalnie pro bono zaangażowali się w akcję, żeby pomóc. Ja jestem z Nastynina. Wczoraj był zabieg. Złamanie potrójne z przemieszczeniem. Straszne przeżycie. Ma pani tu telefon w ręku? Tak. Gdyby coś? Gdyby coś. Dzwoni? Tak. Fryzurka, widzę, jest fajna. Tak. Taka jak pani lubi, czy tak pani fryzjer to... robi to inaczej? Nie, bardzo podobnie. Super. Teraz na co czekamy? Na brwi i dziękuję. O Dzień Mamy pytała w szpitalu, Dzień Mamy pytała Ewa Dudzińska, a za chwilę w Trójce o e-receptach specjalnym, nowym, wspólnym europejskim systemie. Against modern jazz, unless you try to play it too darn fast, I lose the beauty of the melody until it sounds like a symphony. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, it's gotta be rock and roll music if you wanna dance with me. Took my love on all across the tracks, and she began to mind a whale attack. I must admit they had a rocking band, man, they were blowing like a hurricane. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, gotta be rock and roll music if you wanna dance with me. Way down south they had a jubilee. Them Georgia folks they had a jamboree. They're drinking homebrew from a wooden cup. The folks are dancing, they got all shook up. I started playing that rock and roll music. Any old time you use it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, gotta be rock and roll music if you wanna dance with me. Get to hear them play a tango, and in the mood they take a mambo. It's way too early for the congo, so keep on rocking that piano. That's why I go for that rock and roll music. Any old time you use it, it's got a black beat, you can't lose it. Any old time you use it, oh, they got rock and roll music if you wanna dance with me. Grupa The Beatles, 17 minut po godzinie 18. Trwają, proszę Państwa, prace nad jednym europejskim systemem e-recept. Dziś w Warszawie kończy się jedno z roboczych spotkań poświęconych temu projektowi, w którym biorą udział programiści z całej wspólnoty. Jak mówi przedstawicielka Komisji Europejskiej Natalia Żylińska-Puta, taki system ułatwi życie pacjentom, którzy sporo podróżują. Mogę opisać na swoim przykładzie. Mając tutaj receptę wystawioną w Polsce, mogę pojechać do domu do Brukseli i tam pójść po prostu do pierwszej lepszej apteki i poprosić o zrealizowanie tej recepty. Podając jedynie mój dowód osobisty i po tych danych identyfikacyjnych ta recepta zostanie odnaleziona, leki zostaną mi wydane i informacja zwrotna wróci do kraju, że te leki zostały wydane w Belgii. Będzie to na pewno bardzo istotna pomoc w przypadku pacjentów, którzy nagle muszą gdzieś wyjechać. Patrycja Stepek-Inczewska z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Tudzież wyjeżdżają na chwilę za granicę i będą potrzebowali tej pomocy w postaci wykupu leków. Wiadomo też, że w przypadku, gdy dany pacjent leczy się przewlekle, natomiast zdarzy mu się taki wyjazd za granicą, może zadzwonić do swojego lekarza pierwszego kontaktu i taką e-receptę również ten lekarz może wystawić pacjentowi i pacjent może ją zrealizować za granicą. I'm Lisiniu Kusztremenu. Nazywam się Misiniu Kusztremenu. Jestem jednym z menedżerów tego projektu. Docelowo ten projekt to nie tylko europejska e-recepta, ale też unijna baza danych medycznych, prawda? Imagine the following. I'm here. Tak, wyobraź sobie coś takiego. Jadę w podróż służbową tutaj do Polski. Przechodzę przez ulicę i potrąca mnie samochód. Trafiam do szpitala. Lekarz potrzebuje podstawowych informacji o moim zdrowiu. Czy się leczyłem, jakie leki przyjmowałem, czy jestem na coś uczulony. I to ma znaleźć się właśnie w przyszłej centralnej bazie zdrowia, tak by lekarz tu w Polsce mógł zajrzeć do mojej karty pacjenta w Portugalii. Żeby uczestniczyć w wymianie e-recepty transgranicznej, każdy z krajów musi przygotować tak zwany swój national connector, czyli swoje własne rozwiązanie krajowe. W przypadku Polski to jest e-recepta. Trudność polega na tym, by informacje medyczne z portugalskiego system automatycznie przekładał na angielski lub polski, ale tak, by polscy lekarze właściwie w medycznym aspekcie to wszystko zrozumieli. Wreszcie potrzeba rozwiązań informatycznych, które temu sprostają. Nie każdy kraj jest na to gotowy, nie ma takiego systemu, który zbiera te informacje w jednym miejscu. Polska jest już na to gotowa, więc my możemy czerpać z rozwiązania, które już przygotowaliśmy, czyli z tej e-recepty. W tym roku łącznie 7 krajów zacznie wymieniać dane, w tym takie duże kraje wakacyjne, które są oczekiwane przez wszystkich, jak Malta, Portugalia, Chorwacja. Jeżeli chodzi o Polskę, to polska e-recepta będzie mogła być realizowana już na przełomie 20 i 21 roku. Także system jest wielką implementacją. W tym samym czasie dzieje się wiele rzeczy na poziomie technicznym, politycznym również, ponieważ w przyszłości dopatrujemy w ogóle jako Komisja Europejska i kraje członkowskie w wymianie pełnej dokumentacji medycznej. Przypomnijmy, unijna e-recepta w Polsce za 2 lata. Niestety jest i ale. Na początku system będzie obsługiwał tylko recepty na leki pełnopłatne. Na razie nie wiadomo, czy leki refundowane będą kiedyś objęte systemem europejskiej e-recepty. A pytał w tej sprawie Kuba Witkowski. To Billy Joel. What's the matter with the clothes I'm wearing? Can't you tell that your tie's too wide? Maybe I should buy some old tab collars. Welcome back to the age of jive. Where have you been hiding out lately, honey? You can't dress trashy till you spend a lot of money. Everybody's talking about the new sound. Funny, but it's still rock and roll to me. What's the matter with the car I'm driving? Can't you tell that it's out of style? Should I get a set of white wall tires? Are you gonna cruise the miracle mile? Nowadays you can't be too sentimental. Your best bet's true, baby blue continental. Hot funk, cool punk, even if it's old junk, it's still rock and roll to me. Baby, if you just give it half a chance. Don't waste your money on a new set of speakers. You get more mileage from a cheap pair of sneakers. Next phase, new way, dance great. Anyways, it's still rock and roll to me. Jak powiedziałem, proszę Państwa, ważą się losy stada krów z Deszczna, które od wielu lat żyje na wolności. Stado ma być wybite, ale w tej sprawie właśnie dziś przed Ministerstwem Rolnictwa i przed Głównym Inspektoratem Weterynarii protestowano. Relacja za chwilę. A new sound, funny, but it's still rock and roll to me. Billy Joel. Żyją na wolności od blisko 20 lat. Teraz mają zostać wybite na stado 180 krów z gminy Deszczno. To w województwie lubuskim. Wyrok wydał powiatowy lekarz weterynarii z Gorzowa Wielkopolskiego. Poparł go sąd, a Ministerstwo Rolnictwa zabezpieczyło już pieniądze na ten cel. Z decyzją nie zgadzają się jednak ekolodzy. Dziś postanowili zaprotestować przed siedzibą Ministerstwa Rolnictwa i Głównego Inspektora Weterynarii. Według profesora Andrzeja Elżanowskiego, zoologa, etyka, krowy można uratować. Cała Polska ma inną propozycję. Jest hodowca i gospodarz pod Szczecinem, to się nazywa rezerwat Czarnocin. I jemu takie stado krów jest potrzebne po prostu jako żywe kosiarki do spasania tych torfowisk, zapobiegania ich zarastaniu. I tenże gospodarz, pan Witold Biszke, jest gotowy płacić za wszystko. Za transport, za badanie tych krów, za kolczykowanie. Stado stanowi zagrożenie epizootyczne, epidemiologiczne. Lubuski wojewódzki lekarz weterynarii Zofia Batorczak. Dlatego, że ono jest o nieznanym statusie zdrowotnym. Od kilkunastu lat jest niebadane w kierunku gruźlicy, brucelozy, białaczki. Też nie wiemy, z jakimi zwierzętami to stado ma do czynienia, chodząc po obszarze około 400 hektarów, poza kontrolą, poza opieką weterynaryjną, więc dobrostan tego bydła jest również naruszony, dlatego że nie ma opieki weterynaryjnej, nie ma opieki właścicielskiej. To jest bardzo prymitywne założenie, że jeżeli zwierzęta nie są już przydatne do tego, żeby je przerobić na jedzenie, to mają być zabite. Adwokat Karolina Kuszlewicz, rzeczniczka do spraw ochrony zwierząt w Polskim Towarzystwie Etycznym. Zwierzęta potrzebują swojego prawa do życia, zasługują na to. Krowy, tak samo jak pies czy kot, podlegają pod ustawę o ochronie zwierząt. Dlatego one, jeżeli są zaniedbywane, podobnie jak zaniedbywany pies, kot, powinny zostać objęte ochroną i doszliśmy do absurdu, ponieważ inspekcja uznała, że środkiem do tej ochrony jest ich zabicie. Ja przypomnę, że w tej sprawie został wydany wyrok o znęcanie nad zwierzętami z ustawy o ochronie zwierząt i jakąś aberracją wartości jest to, żeby środkiem tej ochrony było pozbawienie zwierząt życia. Główny inspektorat weterynarii wydał pisemne oświadczenie w tej sprawie. Sytuacja dotycząca zwierząt jest bardzo skomplikowana i wymaga wielowątkowej analizy. Obecnie główny lekarz weterynarii oczekuje na ostateczne stanowisko Rady Sanitarno-Epidemiologicznej, które będzie ważną opinią w tej sprawie. Ponadto cały czas analizowane są przepisy krajowe i unijne oraz opinie prawne wpływające do głównego lekarza weterynarii od podmiotów zainteresowanych sprawą. W związku z tym główny lekarz weterynarii oświadcza, że do dnia dzisiejszego nie zostały podjęte żadne decyzje dotyczące zwierząt, które obecnie znajdują się pod opieką organizacji społecznych oraz wójta gminy Deszczno. Krowy przebywały nie tylko na terenie gminy Deszczno, ale również na terenie miasta Gorzowa, gminy Sandok i gminy Skierzyna. Wójt gminy Deszczno, Paweł Tymszan. Także to był taki temat nie tylko dotyczący Deszczna, ale również moich sąsiadów, bo te krowy poruszały się czasami pomiędzy domami. Nie zawsze były dopilnowane przez właścicieli. Krowy, po pierwsze, one przeszły naturalną kwarantannę. Przez 20 lat to stado funkcjonuje. Podkreślam, one się kontaktują z krowami regularnie utrzymywanymi, zwykle krowami sąsiadów. Wobec tego jakakolwiek zaraźliwa choroba, która mogłaby je dotknąć, udzieliłaby się również tym krowom sąsiednim. Wobec tego, jeżeli miałoby się wybijać dla pewności, to by należało w ogóle wybijać w całej pewno gminie Deszczna. Na wszelki wypadek wszystkie krowy stosują tego rodzaju logikę, co się po prostu tak zwanej kupy nie trzyma, ta logika. Półdzikie stado krów przebywa teraz w zagrodzie w gminie Deszczno, jest utrzymywane przez gminę. O los dzikich krów pytała Paulina Kozion-Bąk. Program trzeci, 28 niebawem, po 18. 7 trójek na początku 22, ZD3 małpa polskieradio.pl. Well, I woke up this morning, the place was such a wreck. I couldn't reach the bathroom, thought I better clear the deck. I tried to call the lawyer and asked him what to do. He referred me to his doctor, who referred me back to you. And when you check the manual kept inside the case, it said put it in a cool dry place. Turn on the traveling Wilburys. Around the city looking for a room that was high above the water where my things could be in tune. There was no one to help me, nobody even cared. I had to go through hell to get those things up there. I paid my first subscription, then I joined the idol race, and they said store it in a cool dry place. Panie Pawle, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, ja chciałem się odnieść do wypowiedzi dotyczącej elektronicznych recept i wydaje mi się tutaj, że takie małe niedomówienie było, bo system powinien przewidywać możliwość zakupu wszystkich rodzajów leków, nie tylko tych nierefundowanych, natomiast nie będzie możliwości skorzystania z refundacji leków wykupując receptę poza granicami Polski. To prawda i o tak tym mówiliśmy, że przynajmniej na początku system nie obejmie leków refundowanych, tylko te pełnopłatne. Pozdrawiam panie Pawle, 7 trójek na początku, 22. To już prawie 18.30, zatem czas najwyższy na skrót wiadomości. Michał Przerwa. Ja zaczynam od informacji z ostatniej chwili. 7 osób zostało rannych w eksplozji na deptaku we francuskim Lyonie. Straż pożarna otoczyła kordonem miejsce wybuchu. Według niepotwierdzonych źródeł przyczyną eksplozji mógł być ładunek wybuchowy ukryty w parce. Do tej informacji będziemy wracać. Uszkodzona infrastruktura szkolna i zawieszona zajęcia. Tak wygląda sytuacja w szkołach i placówkach na terenach, w których wystąpiły ulewne deszcze. Najtrudniejsza sytuacja jest w województwie podkarpackim. Tam infrastruktura została uszkodzona w 37 szkołach. W województwie małopolskim ze względu na podtopienia lokalnych dróg i zalania budynków szkolnych zawieszono zajęcia w 6 placówkach, a w województwie śląskim szkody wystąpiły w 7 szkołach. Poznańska prokuratura wyjaśnia, czy zastępca dyrektora aresztu śledczego w Poznaniu molestował podwładne. Mowa jest o 6 poszkodowanych. Mężczyzna został odwołany. Głos Wielkopolski, który napisał o sprawie, poinformował, że śledztwo w tej sprawie wszczęto w połowie kwietnia. Sprawa została ujawniona dopiero teraz. Były szef MSZ Wielkiej Brytanii Boris Johnson i obecny Jeremy Hunt jako pierwsi liczący się politycy ogłosili, że będą ubiegać się o stanowisko szefa partii konserwatywnej i premiera po Therese May, która zapowiedziała rezygnację. Obaj są według bukmacherów faworytami do zastąpienia May. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami na południowym zachodzie. Prognozowana wysokość opadów w burzach do 15 mm, a temperatura maksymalna od 19 do 22. Chłodniej na północy Podhalu, tam 13 do 18. Wiatr umiarkowany na wybrzeżu. Na wybrzeżu okresami silny, porywisty z kierunków zachodnich. W czasie burz wiatr do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł na wybrane telewizory otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. Na przykład kupując 55-calowy telewizor 4K Ultra HD OLED marki Philips. Zapłacisz 5999 zł i otrzymasz aż 550 zł na kartach MediaMarkt. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Ale coś ty taka ledwo żywa. Tyle mam do zrobienia. Sprawozdania. W domu jeszcze więcej. Wszystko na już. Skąd wziąć na to energię i siłę? A ty taka promienna? Jak ty to robisz? Moje codzienne wsparcie to Molekin D3 plus K2 z magnezem. Suplement diety Molekin D3 plus K2 z magnezem zawiera nie tylko wysoko przyswajalny cytrynian magnezu dla wsparcia układu nerwowego, ale też witaminy D3 i K2 dla mocnych kości i mięśni. Molekin daje mi siłę do działania. Zdrowit. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz polskie pomidory malinowe 45% taniej, 5,49 za kilogram. I nektarynki 5,99 za kilogramowe opakowanie. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Jadę ostatnio ścieżką, a tam przede mną twoja mama na rowerze. Zmieniła się nie do poznania. Tak? A przywitałeś się? No wiesz, chciałem, ale dogonić jej nie mogłem. Podaruj swoim bliskim suplement diety Farmaton Geriawit, który doda im energii i ośmieli do działania. Farmaton Geriawit to zestaw witamin i minerałów wzbogacony o wyciąg z żeńszenia G115, który wspiera kondycję fizyczną i witalność organizmu. Pamiętaj o dniu mamy i obdaruj ją wyjątkowym prezentem. Kup dla niej suplement diety Farmaton Geriawit. Sukces twojej firmy to suma podejmowanych przez ciebie decyzji. Postaw na partnera godnego zaufania. Wybierz Volkswagena w leasingu z ochroną pogwarancyjną, pakietem przeglądów i ubezpieczeniem w jednej niskiej racie. T-Roc. Już od 861 zł netto miesięcznie z 10% opłatą wstępną. Wiele korzyści, jedna rata. Volkswagen. O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo, ale niskie ceny! Teraz w Media Expert zapraszamy na Dni Mamy! Smartfony, laptopy, telewizory, AGD. Rewelacyjne pomysły na prezenty w super niskich cenach. Wszystkiego najlepszego. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Była Laura Pausini. Wyrzuć śmieci, a dostaniesz na kino. Tak kiedyś rodzice motywowali swoje pociechy do wypełniania domowych obowiązków. Dziś stołeczni urzędnicy proponują swoim mieszkańcom zniżki do kina albo kawiarni w zamian za segregowanie odpadów. Rozdawanie takich nagród umożliwi recyklomat, czyli specjalne urządzenie, do którego będzie można wrzucać puste butelki, aluminiowe puszki, a w zamian automat nagrodzi nas specjalnymi punktami. Niebawem kilka takich maszyn pojawi się w Warszawie. Wcześniej były testowane między innymi w Wieluniu, mówi Łukasz Nowiński z firmy Agmet, produkującej urządzenia. Sercem urządzenia jest skaner rozpoznający odpady. To jest bardzo zaawansowane urządzenie, które nie tylko rozpoznaje frakcje, ale również waży, rozpoznaje kształty, rozpoznaje etykiety. Odsuwamy klapę. Konrad Romek z firmy Ecotech System, produkującej recyklomaty. Wrzucamy surowiec do wrzutni. Zamykamy. Przykładamy kartę do czytnika. System analizuje, rozpoznaje i wrzuca. Mamy instrukcję na monitorze. Niebawem takie automaty pojawią się w Warszawie. Gdzie będzie można je znaleźć? Recyklomaty staną w przestrzeni miejskiej jeszcze przed wakacjami. Dominika Wiśniewska z zespołu prasowego warszawskiego ratusza. Pierwsze 5 maszyn stanie w miejsca, które cieszą się dużą popularnością wśród warszawiaków, a kolejne 5 będą postawione jesienią. To jest fajne, nowoczesne urządzenie, nietypowe. Sławomir Brzuzek z Fundacji Nasza Ziemia. Nie ma takich urządzeń w zbyt wielu miejscach na świecie, to też trzeba podkreślić, więc z czystej ciekawości myślę, bardzo wielu ludzi chętnie z tego skorzysta. Jeżeli dodatkowo udałoby się miastu spiąć te pozyskiwane odpady z jakimś benefitem, to dodatkowo byłaby to jakiś system motywacyjny. W jaki sposób będziemy nagradzani za korzystanie z recyklomatów? Jak warszawiacy będą oddawać puste butelki plastikowe bądź szklane albo aluminiowe puszki, dostaną takie ekopunkty, które będą mogli wymienić na zniżki na bilety do kina bądź na przykład na kawę. Jeszcze tutaj lista partnerów nie jest do końca określona. Stale będziemy poszerzać ten pakiet. To nie jest ani skup butelek czy puszek, ani nie pełni roli konkretnego śmietnika. Nie zastąpi koszów na śmieci. Natomiast miasto ma tutaj bardzo mądry pomysł, żeby te urządzenia stawiać w miejscach, które będą przeznaczone właśnie dla pieszych. Tam, gdzie będzie na przykład bardzo wielu turystów. Być może turyści, którzy może za to mogliby dostać wejściówkę do muzeum, po skorzystaniu z takiego fantastycznego urządzenia, jak wrócą do siebie, to powiedzą, że a bo wiecie, bo w Warszawie byliśmy i tam mają takie fajne rozwiązanie. Panie byłyby zainteresowane wymianą plastikowych butelek w takim urządzeniu na zniżki na kawę albo na bilety do kina? Ja jestem bardzo za, ja segreguję i cieszę się bardzo z każdej takiej możliwości. Tak, potrzebny jest na pewno system punktowy czy jakikolwiek. Nawet gdyby był minimalnie motywujący, jest ważny. Ja bym się nie zdziwił, gdyby za jakiś czas te recyklomaty miały kilkanaście frakcji, no ale to przyszłość pokaże. Od tego są pilotaże, żeby takie rzeczy posprawdzać. Dlatego zaczynamy właśnie od kilku maszyn, żeby to było prowadzone racjonalnie i efektywnie. Oto gdzie znaleźć recyklomaty, jak zdobyć zniżki do kina, pytał Mariusz Krzemiński. George Harrison. George Harrison, tymczasem za 17 minut 19 czasu, niewiele, a przed nami... Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Tomasz Grozdowski. Jeżeli czasu niedużo, to będę się streszczał. Dziś o ważnej kampanii społecznej, o starociach ze świata Volvo i o nowym rajdzie Dakar. Niektórzy pytają, czy będzie coś o jazdach nowymi samochodami. O testy będą, wrócę pewnie do nich już za tydzień. Rozpoczęła się kampania społeczna Żyj i pozwól żyć innym. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy wsparciu Ministerstwa Infrastruktury przygotowała spoty telewizyjne, radiowe, prasowe, które mają uświadomić kierowcom problem nieudzielenia pierwszeństwa przejazdu na polskich drogach. Nie udzieliłeś pierwszeństwa. Nawet nie wiesz, kto jedzie w drugim aucie. Wybierz swoją ofiarę. To Janina i Henryk jadą na urodziny wnuka. To Anna i Oliwka. Właśnie wracają z przedszkola. A to Tomek. Świeżo upieczony tata jedzie do szpitala zobaczyć synka. Czas minął. Co roku z powodu nieudzielenia pierwszeństwa przejazdu przez kierowców dochodzi do około 7,5 tysiąca wypadków, w których ginie ponad 300 osób, a prawie 10 tysięcy zostaje rannych. Żyj i pozwól żyć innym. Udzielaj pierwszeństwa przejazdu. Może to bicie serca zostanie Państwu w głowie. O tych wypadkach mówi sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Konrad Romik. Problem wymuszania pierwszeństwa jest od kilku lat główną przyczyną wypadków drogowych i ofiar śmiertelnych. Na polskich drogach mamy ponad 7400 wypadków, na skutek których w zeszłym roku zginęło 322 osoby. Liczba ponad 9000 osób rannych to jest potężna liczba. To jest pierwszy i ostatni sygnał, czerwony sygnał dla nas, aby podnieść ten temat oddzielnie. Kampania społeczna będzie prowadzona przez 2 miesiące. Konrad Romik dodał, że czas prowadzenia kampanii został wybrany celowo, bo przecież zbliżają się wakacje. Chcemy przemówić do chociażby sumienia naszych kierowców, ponieważ jeżeli popełniają ten błąd, ponoszą konsekwencje sami, ale również narażają na utratę życia i zdrowia tych, których tak naprawdę nigdy w życiu nie poznają, bo po uderzeniu w bok obu pojazdów czasami już nigdy nie dowiemy się, kto został poszkodowany, ranny, zabity. No cóż, kampania jest specyficzna, bo przecież nie chodzi o rzeczy zaplanowane, tak jak świadomie przekraczamy prędkość. Ci, którzy nie ustępują pierwszeństwa, nie robią tego świadomie. To wynika z zagapienia się, z nieuwagi i w takich sytuacjach apele nie pomogą. Kto się ma zagapić, ten się zagapi. Z drugiej strony, jeżeli chociaż jedna osoba przed skrzyżowaniem przypomni sobie o tych spotach, spojrzy na znak, to ta kampania ma sens. A mam nadzieję, że zostanie w głowach wielu, wielu kierowców, ratując życie innym. Często mówimy o cudach techniki, o nowoczesnych bolidach, ale od czasu do czasu możemy śmiało przenieść się w przeszłość. Coraz rzadziej jest okazja na pojeżdżenie samochodem starszym od kierowcy, na przykład ode mnie. Na torze Modlin miałem okazję pojeździć prawdziwymi zabytkami, prawdziwymi starymi Volvo, o których opowiadać będzie Stanisław Dojs. Udało nam się sprowadzić ze Szwecji 4 egzemplarze bezpośrednio z Muzeum Fabrycznego Volvo w Göteborgu. Jest to model Duet. Późne lata 50. kombi. Ten, w którym siedzimy, czyli P1800S z 1966 roku, to akurat nasz lokalny egzemplarz. No i dwa są młodsze, również młodsze ode mnie. Volvo 244 Turbo z wczesnych lat 80. Taki samochód bardzo klasyczny, bardzo tradycyjny, poza tym, że Szwedzi tam dorzucili turbinę i zmienili ten charakter samochodu zupełnie. Z samochodu dla statecznego wujka. No, taki samochód, który w tamtych czasach jeździł potwornie szybko. I 850R, Youngtimer, wczesne lata 90. Silnik 2,5 litra, ponad 220 koni mechanicznych. Bardzo sprawny samochód, bardzo lubiany. W najbardziej poszukiwanym kolorze, czyli banana yellow, w kolorze bladej żółci. Niedojrzałego banana. Są jeszcze z nami dwa samochody, którymi jeździć nie można, a które można podziwiać, czyli PV60, to jest 46 rok. Dolnozaworowy samochód o ogromnym silniku 3,6-3,7 litra. Oraz pierwsze Volvo na świecie wyprodukowane, Volvo OV4. To jest jeden z dwóch ocalałych egzemplarzy, też prosto z fabryki w Göteborgu. Duet był odbudowywany, tam nawet jeżeli byśmy się przyjrzeli, zobaczymy tabliczkę znamionową. Odbudowa w 2001 nastąpiła kompleksowa. Ten, w którym siedzimy, był odbudowywany lat temu ponad 10. Miał dwóch właścicieli w Stanach Zjednoczonych, każdy z nich po 20 lat. Potem miał 7 lat właściciela w Polsce, który nam zechciał go sprzedać i od kilku lat w naszych rękach podczas takich imprez jest widywany. Czy P1800 ma jakąś wyjątkową historię filmową? Ten samochód ma za sobą najlepszą rolę samochodową, jaką w ogóle ma jakikolwiek model Volvo, dlatego że trafił do serialu Święty. Tam grał Roger Moore. Szwedzi, kiedy usłyszeli o tej szansie, podstawili do produkcji tego serialu modele w ogóle przedprodukcyjne, jeszcze na takim etapie niedokończone. Natychmiast ten samochód wykorzystano i ten samochód pojawia się w każdym odcinku w takim kolorze kremowym. Co ciekawe, sam aktor Roger Moore również takim samochodem prywatnie jeszcze do lat 70. jeździł. Volvo P1800S jest taki magiczny parametr. Każdy, kto do środka wsiądzie, wydaje się nagle bardziej przystojnym mężczyzną albo piękniejszą kobietą. Wszyscy patrzą na ciebie. Druga myśl, która już taka jest bardziej pragmatyczna, Boże, czy ja dojadę, czy to się nie popsuje. Ponieważ te samochody, no to mimo wszystko to są samochody, gdzie trzeba patrzeć na to, czy temperatura wody nie wędruje zbyt wysoko, a zdarzało się, czy olej jest, czy ciśnienie tego oleju, czy gdzieś tam żaden niepokojący odgłos się nie pojawia, czy mamy ładowanie. To tutaj w takim samochodzie trzeba trochę więcej przytomności umysłu niż w tych nowych samochodach, gdzie trzaskamy drzwiami, jedziemy w dane miejsce, choćby na koniec Europy i nic się nie dzieje. A teraz prawdziwy Szwed, mówi projektant P1800 Pelle Patterson. Zaprojektował ten samochód ponad 60 lat temu. And more than 60 years ago, in 1957, I designed this car, the Volvo P1800. A couple of years later, the car would be famous all over the world. Thanks to Roger Moore, playing Simon Templar in the TV series The Saint. The name is Templar. Simon Templar. Jeżeli będą mieli Państwo okazję pojeździć czymś naprawdę starym jak na samochód, koniecznie proszę spróbować. Obserwacje i wrażenia z jazdy są nie do opisania. Zza kierownicy dopiero widać, ile i jak się wszystko zmieniło w świecie motoryzacji. Wczoraj w Warszawie dyrektor rajdu Dakar ujawnił pierwsze informacje, jak będzie wyglądać nowy Dakar. Tak śmiało go można nazwać, po tym jak z Ameryki Południowej zostanie przeniesiony do Arabii Saudyjskiej. Rafał Sonik, jedyny polski zwycięzca Dakaru, cieszy się bardzo. Potwierdza to członek jego zespołu, Kajetan Cyganik. Jest przeszczęśliwy z tego powodu, że jedzie do Arabii Saudyjskiej, bo uważa, że jest to zupełnie nowe otwarcie, nowe trasy, nowe możliwości. Kraj, który daje potężne możliwości zarówno jeśli chodzi o teren, ponieważ sama powierzchnia Arabii Saudyjskiej to jest to, co zajmuje Maroko, Sahara Zachodnia, Mauretania i Senegal, czyli można powiedzieć te kraje, na których był wcześniej Dakar przeprowadzany. Na pewno Arabia Saudyjska daje ogromne możliwości i to, co dzisiaj Dawid Kastera powiedział w czasie konferencji, że będzie trochę uczciwiej, ponieważ będą informacje na temat trasy trochę bardziej pilnowane, trudniej się będzie dowiedzieć, jak ta trasa będzie przebiegać, więc na pewno też będzie łatwiej zawodnikom spoza Ameryki Południowej, będą wyrównane szanse, o tak to nazwijmy. Arabia Saudyjska. Brzmi nieźle. Będzie nieźle, podkreśla trzeci niegdyś w Dakarze Krzysztof Hołowczyc. Ja miałem tę okazję przeżyć przejście z Afryki do Ameryki Południowej i już widzę, że przy świetnej organizacji, bo Kastera to zawodowiec, to już wiadomo, że ten rajd będzie miał troszkę inny wymiar. To będzie bardzo ciekawe to, co się wydarzy w Arabii Saudyjskiej. Oczywiście, że są elementy, które gdzieś tam niepokoją, bo wiadomo, że kulturowo to będzie mocno rozbieżne i tu będzie parę zgrzytów, ale myślę, że chęć jest z obu stron tak duża, żeby ten Dakar się odbył w jak najlepszym wydaniu. Dalej, możliwości finansowe są tak duże, że tu na pewno nie będzie brakowało od strony bezpieczeństwa elementów żadnych, od strony organizacyjnej będzie bardzo wszystko zrobione tak jak trzeba. Także myślę, że od strony medycznej już w ogóle tu będzie na pewno super szpitale, helikoptery, wszystko będzie działało jak trzeba i to będzie na pewno coś nowego, coś zupełnie nowego. Nowy grunt, nowy teren, to wcale nie będzie pustynia non-stop, to będzie dużo górskich jakichś ścieżynek, także jestem przekonany, że to będzie ciekawy raj. A podobno to dopiero początek, bo przecież można się na tamtym terenie rozwijać. Bahrajn, Oman, Emiraty może być naprawdę ciekawie, choć niestety momentami zimno, mówi motocyklista, członek Orlen Teamu Maciej Giemza. No przypuszczam, że nawet koło zera nam się zdarzy wystartować, więc to na pewno jest bardzo niekomfortowe. Jadąc dojazdówkę 100 km na godzinę i jadąc ją 3 godziny, naprawdę potrafimy zamarznąć, dlatego musimy się na te okoliczności dobrze zabezpieczyć, żeby później do odcinka być w miarę rozgrzany. Gorąco będzie tym, którzy będą patrzeć na to, co wyprawiają uczestnicy. Tomasz Gorazdowski na trzecim biegu, na 2 i 4 kołach. Do usłyszenia za tydzień. Siedem minut do 19:00.